อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมรับอรุณค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมวันที่3พฤษภาคม2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน6ปีมะแมค่ะซึ่งพบกันทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการสักการะในรายการธรรมรับอรุณนะคะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะมีคำถามที่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นของอุระเดชเจ้าค่ะที่เขียนถามมาเป็นข้อนะเจ้าค่ะก็ได้บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ด้วยแล้วก็การรับฟังธรรมะรับปรุณนั้นก็ได้มีกุศลมากๆเลยทำให้จิตใจสบายขึ้นด้วยนะเจ้าค่ะแต่ก็อยากจะขออนุญาตเรียนถามปัญหามาดังนี้เจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านไปหมดเลยนะเจ้าค ่ ะข้อแรกก็บอกว่ากฎหมายกับกฎแห่งกรรมเนี่ยเหตุผลแตกต่างกันอย่างไรและควรจะถือปฏิบัติในกฎทั้งสองอย่างนี้อย่างไรข้อที่สองก็คือรัฐธรรมนูญกับธรรมนูญชีวิตเนี่ยเหตุผลต่างกันอย่างไรและควรจะถือปฏิบัติอย่างไรข้อสามคุณบุรุษเดชก็ถามว่าเมื่อเราขับรถไปชนสัตว์ตายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไปเห็นสัตว์ตายเนี่ยเราควรจะวางกายวางจิตของเราอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเรื่องถัดไปเป็นอริยสัจสี่นิยมจะขอกราบนมัสการเรียนถามแทรกในตอนหลังเจ้าค ่ ะ ได้คุณมุรเดชนี่ก็ฟังอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถูกไหมคุณเดินใจเขาส่งเป็นจดหมายมาที่วัดนะจดหมายนี่ก็ห่อพลาสติกอย่างดีเลยนะกลัวฝนมันจะตกแล้วคุณมุรเดชนี่ก็แจ้งข่าวการรับฟังแล้วก็ได้ถามคำถามมาในที่นี้นะพูดถึงกฎหมายกับกฎแห่งกรรมซะก่อนในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็คือการที่เราออกกฎสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะกฎหมายที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันในสมัยปัจจุบันนะเช่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีกฎหมายที่บอกไอ้คุณห้ามขากถุยในที่สาธารณะนะอันนี้เป็นเรื่องข้อปฏิบัติทั่วไปนะทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะนี้เป็นสิ่งที่เราตกลงร่วมกันนะในสมัยปัจจุบันซึ่งในสมัยอื่นๆหรือในประเทศอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันไปนะนี่คือกฎหมาย และในเป็นเรื่องของทางโลกถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆๆเป็นเรื่องของทางบุคคลทางโลกทางประเทศนะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะมีแทรกนะบทลงโทษไปด้วยนะถ้าคุณไม่ทําตามนี้นะก็จะมีโทษอย่างนี้ถ้าคุณทําผิดจากนี้คุณก็จะมีโทษอย่างนี้นะซึ่งโทษทางอาญาโทษทางแพ่งก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะของกฎหมายแล้วพอมีกฎหมายมันก็ต้องมีผู้รักษากฎหมายนะซึ่งผู้รักษากฎหมายนี่ก็มี2ส่วนนะคือส่วนที่ป้องกันไม่ให้ผิดกฎหมายกับส่วนที่ไปตามจับนะส่วนที่ไปตามจับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาคดีความใช่มั้ยนี่คือระบบกฎหมายมันเป็นอย่างงี้นะที่ไปตามจับนี่ก็คือตำรวจนะตำรวจก็จะรู้ข้อกฎหมายล่ะพอรู้ข้อกฎหมายแล้วเอาคุณทำผิดอย่างนี้นะเขาก็จะชงเรื่องแต่งสำนวนมาเพื่อที่จะให้ถึงกระบวนการการพิจารณาความน ะ ซึ่งการพิจารณาความนั้นก็คือมีระบบศาลนะศาลก็ต้องรู้กฎหมายนะสามารถรู้วิธีพิจารณาความด้วยไม่ใช่แค่รู้กฎหมายอย่างเดียวแต่รู้ถึงวิธีการพิจารณาความด้วยนะเสร็จแล้วก็ตีความตามนั้นนะตามเนื้อผ้าที่หลักฐานต่างๆชงกันมานะนี่คือเรื่องของกฎหมายแต่ว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีผู้พิจารณาคดีความนะคือบางทีเราอาจจะคิดว่ายมบาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคดีความนะแต่ยมบาลเนี่ยไม่ใช่ผู้พิจารณาคดีความแต่เป็นผู้ที่สั่งการเฉยๆนะตามอะไรตามกรรมที่เขาได้ทํามานะคือถ้าเอาพูดถึงยมบาลก่อนนะซึ่งยมบาลเนี่ยความมีอยู่ของยมบาลนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะยมบาลไม่ใช่ผู้พิพากษานะยมบาลเนี่ยคือเป็นหัวหน้าของภูมิในนรกแต่ในนรกภูมิเนี่ยจะมีหัวหน้าที่เรียกว่ายมบาลอยู ่ แ ต่ ก็คือเป็นตัวที่จะให้สั่งคนนี้คือดูแลการจัดการในนรกลักษณะนั้นนะซึ่ง บุคคลที่เขาจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเขาต้องทํากรรมชั่วมาแล้วถ้าคุณมีกรรมชั่วเนี่ยคือถ้าชั่วมากๆเลยก็ตกพลอยไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปเจอยมบาลแต่ถ้าชั่วแล้วอาจจะยังมีดีอยู่บ้างเนี่ยก็จะมาเจอยมบาลก่อนแต่ยมบาลก็จะถามถึงเทวทูตทั้ง5ข้อนะเทวทูตที่ให้เราระลึกถึงการทําความดีในวาระใดวาระหนึ่งได้เช่นถ้าเราเห็นคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าคนแก่นี่เราตัวเราเองต้องแก่เราต้องทําความดีแล้วเราเกิดทําความดีเพราะอาศัยเหตุปัจจัยนี้เทวทูตตรงนี้นะความแก่นี่เป็นเทวทูตเนี่ยแล้วเราระลึกถึงความดีของเราได้จากหนักที่ก็จะกลายเป็นเบาหรือจากที่เบาอาจจะรอดพ้นได้อันนี้โยมบาลก็จะทําหน้าที่นี้นั่นนี่คือตรงที่เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้แต่ทีนี้ผู้พิพากษาในระบบของกฎแห่งกรรมเนี่ยจะไม่ได้มีแต่จะไม่ได้มีวิธีการพิจารณาคดีความจะไม่ได้มีผู้ที่ไปตามจับเนี่ยจะไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ลักษณะการให้ผลของกรรมมันก็จะแตกต่างกันไปนะแตกต่างกันไปตามเวลานะแตกต่างกันไปตามเวลาเนี่ยหมายความว่าอาจจะให้ผลทันทีหรืออาจจะให้ผลในเวลาถัดมาหรืออาจจะให้ผลในเวลาถัดมาอีกอันนี้คือการให้ผลในเวลาที่แตกต่างกันไปแล้วก็ความหนักเบาก็ไม่เท่ากันนะบางทีการบางอย่างทํานิดหน่อยแต่ให้ผลหนักมากเช่นเราพูดถึงการทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็แหมทําคนให้เจ็บนิดๆหน่อยๆนะไม่น่าจะหนักอะไรแต่ว่าโอ้โหหนักมากเนี่ยต้องไปตกนรกอเวจีมหานรกนะซึ่งความหนักระดับในโลกนี้มันมีไม่พอมันต้องเป็นนรกตรงนู้น อ ย่างนี้เป็นต้นนะหรือการบางอย่างทํามากเนี่ยเทียนที่จะให้ผลมากแต่กลับให้ผลนิดเดียวนะเช่นบางทีเราให้ทานมากมายมหาศาลแต่กลับให้ทานในที่ที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญผลบุญที่ได้มันก็นิดเดียวนะหรือบางทีถ้าใจเรามีบุญอยู่มากแล้วเราทำบาปเช่นฆ่ามดฆ่าปลวกหรือทำบาปอะไรที่มันไม่ดีบ้างเนี่ยผลของความไม่ดีที่เกิดขึ้นมันก็จะเบาลงอันนี้คือทางด้านบวกและทางด้านลบนะไอ้ที่ว่าทำนิดเดียวแล้วได้ผลมากเนี่ยทางด้านบวกนะเช่นว่าเราให้ทานในเนื้อนาบุญนะทานที่เราเอามาให้เนี่ยก็เป็นของประณีตทานที่เราเอามาให้นี่ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเอามาให้อันนี้ก็จะได้ผลมากอย่างเรื่องราวในนิทานธรรมบทก็มีเยอะแยะนะพูดถึงคนที่ทําบุญนิดหน่อยแล้วก็ได้ผลมากก็มีนะซึ่งในเรื่องของเวลาก็ต่างกันในเรื่องของเวลาเนี่ยต่างกันกับกฎหมายตรงที่ว่าบางทีกฎหมายเขาก็ดองเรื่องแต่บางทีอันไหนเข้าจี้หน่อยมันก็ไปเร็วแต่กฎแห่งกรรมนี่มันก็อยู่ที่ว่าออกผลช้าออกผลเร็วออกผลทันทีอันนี้มันเป็นตามเรื่องของมันไปนะครับความหนักเบานี้ก็ไม่เท่ากันนะส่วนในเรื่องของบุญและส่วนในเรื่องของบาปนี่ก็แตกต่างกันนะคือในทางกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้รางวัลคุณนะคือมันจะมีกฎหมายไม่ล่ะคุณเตือนใจที่บอกว่าถ้าคุณทํานี้คุณได้เท่านี้หมื่นเท่านี้แสนนะหรือว่าเป็นเลื่อนขั้นอะไรต่างๆก็น่าจะมีกฎหมายนะคุณเตือนใจถูกไห ม กฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนในเรื่องของมาตราในการเลื่อนขั้นอะไรต่างๆอย่าง เงี้ยการเลื่อนเงินเดือนเจ้าค่ะ มีระเบียบอยู่ถูกไหมซึ่งระเบียบลักษณะนั้นก็เป็นกฎหมายเหมือนกันเนาะที่ว่าให้เลื่อนขึ้นนะในทางกฎแห่งกรรมก็มีตรงนี้นะที่ความดีก็ทําดีขึ้นไปความชั่วก็ตกต่ำลงมาในมีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต ่ ทีนี้มันมีที่แยบคายไปกว่านั้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีวิธีการที่จะให้พ้นกฎแห่งกรรมด้วยนะคือกฎหมายคุณอยู่ในโลกคุณต้องตามกฎหมายคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องตามกฎหมายของเขาคุณจะมาเหนือกฎหมายไม่ได้ถูกไหมแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเหนือกันได้นะพระพุทธเจ้า พ ระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการที่ทําให้สิ้นกรรมได้นะดูอย่างองค์อังคุลิมานนะคุณใจเคยได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ โจรอังคุลิมานที่มีฆ่าคนแล้วก็เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงทรงเอาไว้เนี่ย เจ้าค่ะ ฆ่าคนมากขนาดนั้นยังพ้นได้นะพ้นได้นี่คือหมายถึงว่าแทนที่จะไปรับกรรมหนักนะในอเวจีมหานรกนะก็พ้นจากตรงนั้นแล้วก็มารับกรรมนิดๆหน่อยๆในภพปัจจุบันถูกเขาโยนหินไปทางนั้นมันก็ตกใส่ตัวของท่านอย่างเงี้ย อัน นี้คือทําให้พ้นกรรมได้นะข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงการสิ้นกรรมนะกฎแห่งกรรมเราเหนือกรรมได้เราเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมได้นะโดยการปฏิบัติตามมรรค8นะทีนี้เส้นทางที่จะทําให้เราไปเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยมันก็คือต้องไปตามทางบุญก่อนนะคือเราจะไปเหนือ บุญเหนือบาปได้คุณต้องไปตามทางบุญก่อนให้ใจมันอยู่ในกุศลก่อนนะเสร็จแล้วเห็นด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐินะปล่อยวางได้ทั้งบุญและบาปตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเหนือบาปเหนือบุญนะแต่เหนือบาปเหนือบุญกายยังอยู่ในโลกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะมันจะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ นั้นก็คือนี่คร่าวๆ ก ็ แยกเป็นสองส่วน ใช่ใช่ในเรื่องของกฎหมายกับกฎแห่งกรรมในส่วนที่สองที่คุณมรุเดชถามถึงรัฐธรรมนูญกับธรรมนูญชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันรัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นกฎหมายนะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายของของแต่ละประเทศก็มีข้อความมีใจความต่างๆสาระสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละฉบับทีนี้ในธรรมนูญชีวิตเนี่ยจริงๆคำว่าธรรมนูญเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงก็คือให้เราปฏิบัติตามธรรมให้เราปฏิบัติตามธรรมตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องของกุศลแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลคุณก็อย่าไปทำนะคุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4อันนี้เป็นธรรมนูญชีวิตนะก็คือเหมือนกันว่าให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมให้เราปฏิบัติตามธรรมแล้วกฎแห่งกรรมมีนะเหตุเกิดมีผลมีนะความดับของมันก็มีประโยชน์ของมันก็มีโทษของมันก็มีนะนี่ก็คือให้คือมันมาด้วยกันเลยอะนะคือถ้ากฎหมายก็ต้องรัฐธรรมนูญถ้ากฎแห่งกรรมเราพูดถึงเรื่องธรรมะนะที่ว่าเราชีวิตของเราต้องปฏิบัติตามธรรมต่อให้เขาออกกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคุณเดินใจเขาจะไม่สามารถที่จะออกกฎหมายมาห้ามไม่ให้เรารักษาศีล5ได้แต่คือการรักษาศีล5ของเรามันต้องมีได้อยู่แล้วนะคือไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนจะออกกฎหมายกี่มาตรานะรักษาศีลเจริญสมาธิทำภาวนาเป็นสิทธิ์ที่เราทำได้อยู่ตลอด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนนั้นธรรมนูญชีวิตของเราที่ให้เป็นไปตามธรรมเนี่ยมันมีได้แต่เราปฏิบัติตามธรรมแต่ทีนี้ในบางที่บางแห่งเขาออกกฎหมายในลักษณะที่อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยมากเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเมืองไทยเราอย่างเงี้ยนะเป็นเมืองพุทธแต่บางทีก็วันพระวันอะไรเขาก็สนับสนุนให้ไปปฏิบัติธรรมบ้างไปอะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าโอกาสมันไม่ได้ถึงกับไม่มีในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองพุทธโอกาสนั้นอาจจะน้อยกว่าแต่ก็มีแน่นอนเพราะว่ากายนี้ก็เป็นกายของเราจิตก็เป็นจิตของเราอย่างน้อยกายเขาอาจจะสั่งให้เราไปทําตรงนั้นทําตรงนี้นะตามกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่ใจของเรามันเป็นใจของเราอยู่แล้วแต่ใจของเราเนี่ยเราต้องควบคุมใจของเราให้ได้ให้ใจของเราเนี่ยอยู่ในอํานาจนะคือถ้าใจของเรามันไม่มีสมาธิมันไปคิดบ้าบอคิดด่าเขาคิดฟุ้งซ่านอันนี้เราต้องขนาบจิตของเรานะโดยการใช้ธรรมะเป็นตัวขนาบแต่บางทีออกกฎหมายจิตมันยังไม่เชื่อ นะ ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามนะป้องกันไม่ให้คนโกงแต่จิตคนมันจะโกงอ่ะนะมันมีราคะโทสะโมหะมันยังไงก็คิดวิธีโกงขึ้นมาได้ นะ มันควบคุมกันไม่ได้ด้วยกฎหมายลักษณะนั้นแต่ถ้ามีธรรมะนะธรรมะนี่ควบคุมจิตใจได้นะคือจิตใจคนที่มีธรรมะอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปตามร่องตามรอยนะถึงแม้จะไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมนะไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมไม่ให้คุณโกงนะถ้าโกงต้องมีโทษอย่างนี้นะแต่ถ้าใจมันมีธรรมะเนี่ยมันไม่มีทางโกงกันอยู่ละ อัน น ี้ ค ือ เป็นลักษณะนั้นในทางตรงกันข้ามนะคุณสนใจถ้าบอกว่าจิตใจคนที่มันจะต้องโกงเนี่ยนะคุณออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วก็ทีนี้ทำยังไงล่ะให้ใจของเรามีธรรมะนะใจของคนที่มันจะโกงเนี่ยใจของคนที่มันไม่มีธรรมะเนี่ยให้มันมีธรรมะบ้างนะทำยังไงมันถึงจะมีธรรมะได้บ้าง เจ้าค่ะอันนี้คนอยากรู้มากเลยเจ้าค่ะ อันนี้มันก็ต้องอาศัยการบอกสอนกันในการที่เขาต้องมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมาต้องบอกไปนิดหนึ่งอันนี้จริงๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้แล้วนะว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมีคนที่ว่าต่อให้ได้ยินฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นะเพราะว่าจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นนะบางทีต้องไป บัวใต้น้ำ นะคะบางทีต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือว่าต้องไปได้รับโทษก่อนหรือว่าจะต้องเห็นได้ด้วยตัวเองก็ว่ากันไปแต่คนที่เป็นแบบนั้นมันก็มีแต่คนที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะมาทางดีได้ถ้าไม่ได้ฟังแล้วมันจะไม่ดีเนี่ยคนแบบนี้ก็มีเราอาศัยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยอาศัยคนประเภทนี้ที่ว่าต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วถึงจะดีถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วจะไม่ได้ดีเนี่ยอาศัยคนประเภทนี้ในการที่จะต้องแสดงธรรมให้กับคนที่ถึงแม้จะได้ฟังก็ไม่ดีนะก็ต้องแสดงธรรมให้เขาฟังเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาอาจจะฟังแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ดีในพวกปัจจุบันนี้แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นข้อมูลที่ดี ให้เขาได ้เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าความดีความงามมีอยู่ในธรรมะเราบอกเราสอนเราพยายามที่จะปฏิบัติตั้งตนอยู่ในธรรมถึงแม้คนอื่นเนี่ยที่เราพยายามจะชักจูงเขาก็จะไม่ได้อยู่ในธรรมก็ตามไอ้ความที่เราอยู่ในธรรมธรรมะที่เรามีเนี่ยที่เราพยายามแสดงออกที่เราพยายามจะบอกออกไปธรรมะนั้นดีจะรักษาตัวเราได้อย่างดีคนอื่นทำไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เขาจะรับไปแต่ก็อาจจะออกกฎหมายมาตะแบงเหนือกฎหมายได้บ้างในบางครั้งบางคราวแต่กฎแห่งกรรมนี่เขาจะเหนือไม่ได้ แต่นอกจากนี้พ้นเลยนะจ๊ะ ใช่นอกจากว่าเขาปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมนะคือถ้าเขาจะไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วเขาจะเหนือกรรมเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาจะต้องปฏิบัติตามธรรมแล้วเขาจะเหนือกรรมได้น ะ อย่างข้อแรกที่อาตมาได้พูดไปเมื่อสักครู่นะในคำถามข้อที่3ของคุณมารุเดชที่ได้ถามถึงว่าถ้าเราขับไปชนสัตว์ตายแล้วโดยไม่ตั้งใจหรือว่าไปเห็นสัตว์ตายเราควรจะวางจิตอย่างไรถ้าเป็นลักษณะของกรรมนั่นก็คือเจตนาแต่ถ้าเราเจตนาก็เป็นการทำกรรมเป็นไปทางใจนะเราก็มันจะทำให้เกิดกรรมไม่ดีทีนี้ถ้าเราไม่ได้เจตนานะกรรมนั้นก็จะไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะปัจจุบันเฉพาะหน้าคือความที่สัตว์นั้นมันตายการที่สัตว์นั้นได้รับการเบียดเบียนการที่สัตว์นั้นได้รับทุกขเวทนานะภาษาตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนที่สองจากการที่เราได้กระทำไปแล้วแต่โดยไม่ได้ตั้งใจ ใช่ใช่ใช่แต่คือกระทำไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดผลไหมก็จะไม่เกิดผลนะกรรมส่วนนั้นก็จะไม่มีเพราะว่าไม่ได้เป็นกรรมนี่ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะผ่านไปละในขั้นตอนที่2สเต็ปที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเอ้าแต่เขาถูกชนนะเขาได้รับทุกขเวทนานะตรงนี้เราอาจจะมีความเสียใจเกิดขึ้นแต่ซึ่งความเสียใจกับการกระทําโดยไม่ได้เจตนานี้เป็นคนละส่วนกันต้องแยกแยะกันให้ชัดเจนนะเราไม่ได้เจตนามันก็ไม่มีผลแต่ทําไมเรารู้สึกเสียใจล่ะก็เพราะว่าเราเห็นเขาไม่ได้รับความสุขนะเราเห็นเขาได้รับความทุกข์เราเห็นเขาได้รับความเจ็บปวดได้รับความเบียดเบียนนะก็จะมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ซึ่งไอ้ความทุกข์ตรงส่วนที่2เนี่ยเป็นผัสสะที่เกิดจากภายนอกนะไม่ได้เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากภายในนะกรรมที่เกิดขึ้นจากภายในแน่นอนบางทีมันจะมีผลเป็นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้ามันไม่มีนะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เจตนาตรงนั้นความรุ่มร้อนความเร่าร้อนที่เกิดจากภายในนั้นจะไม่มีนะจะเกิดจากกรรมนั้นจะไม่มีแต่พอเราเห็นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนที่เกิดจากภายนอกนะเขาได้รับทุกขเวทนาเนี่ยมันก็เลยมาเหนี่ยวนำโน้มนำให้ใจเรามีความเร่าร้อนความรุ่มร้อนมันเลยดูคล้ายๆกันน ะ แต่จริงๆแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นคนละขั้นตอนนะคนละเรื่องเลยนะกรรมนี่เกิดจากภายในใช่ไหมแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดจากภายนอกนะเกิดจากภายนอกแล้วทำให้เรามีอารมณ์นะที่แบบรู้สึกขุ่นเคืองรู้สึกไม่พอใจตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นคนละขั้นตอนกันนะเพราะฉะนั้นในการทำจิตตรงนี้นะในการทำจิตตรงนี้ก็คืออย่างกรณีของอาตมาจะทำก็คือว่าวางอุเบกขานะคือในพรหมวิหาร4เนี่ยให้ทําตามนี้เลยก็ได้นะคือถ้าบอกว่าเราสามารถช่วยเขาได้เดี๋ยวเราก็ช่วยเขาตามกําลังตามความสามารถมีเมตตาแน่นอนมีกรุณาแน่นอนน ะ หรือบางทีเราช่วยเขาไม่ได้นะก็ต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็มีอุเบกขานะอย่าให้จิตของเราไปตกอยู่ในโซนที่แดนที่เป็นอกุศลในความคิดที่แบบอาฆาตพยาบาทนะหรือเบียดเบียนตัวเองนะคิดน้อยเนื้อต่ําใจแต่คือถ้าเราผิดเราก็ต้องแก้ไขอ่ะนะเราทำความผิดประมาทเลอทำโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดการเสียทรัพย์สินในทางกฎหมายเขาจะลงโทษคุณแต่จะลงโทษเบาบ้างก็จะผ่อนปลนไปตามเจตนาแต่ว่าก็จะต้องมีโทษบ้างแต่ว่าในทางกฎแห่งกรรมเราถ้าเรารักษาจิตให้อยู่ในเมตตาพรหมวิหารได้นี่ก็จะไม่ได้เป็นกรรมไม่ดี ต ัวเขาเองก็อาจจะได้รับกรรมไปตามเรื่องตามวาระของเขา เจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวโยมเองนะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้เนี่ยโยมก็คิดว่าโยมจะแบบว่าขอโอโหสิกรรมอะเจ้าค่ะแล้วก็นึกแผ่เมตตาขอให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะ อันนี้ ถ้าโยมนึกอย่างนี้นี่ยังถือเป็นกุศลจิตไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะการที่ขอขมาในการที่ขอขมาในความผิดที่เราได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจในการที่เราขอขมาก็คือหมายความว่าเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษโอ้เราเห็นแล้วว่าไอ้ที่เราทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยการกระทําเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นกรรมแต่มีการกระทําเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษของความประมาทเลื่อนตรงนี้แต่เราก็ทําไงเราก็ตั้งใจใหม่ในการที่จะกระทําคืนตามธรรม นะอันนี้คือคำศัพท์ที่คุณเตือนใจพูดว่าอโหสิกรรมใช่ไหม ขออโหสิกรรม ใช ่ ใช่แต่ ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ หมแต่ถ้าจะพูดถึงในทางศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยคำว่าอโหสิเนี่ยก็คือได้ทําไปแล้วแต่ถ้าในทางพฤตินัยในคําว่าอโหสิกรรมเนี่ยคือหมายความว่าเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเราก็แก้ไขพฤติกรรมของเรานะให้ตั้งสติไว้มากขึ้นไม่ให้ประมาทเลื่อนๆอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วก็แผ่เมตตาให้เขานี่ก็คือมีพรหมวิหารทั้ง4แต่บางจังหวะบางวาระก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปมีความกรุณาแต่ถ้าช่วยกันไม่ได้มันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยมองเท่งไปแล้วเนี่ย ก็ต้องอุเบกขาไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่4ของคุณมรุเดชนะเจ้าค ่ ะก็ถามมาบอกว่าการปฏิบัติในอริยสัจ4อันนั้นเนี่ยคุณมรุเดชก็มีความเห็นว่าสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุทุกข์ก็เป็นผลนะเจ้าค่ะมรรคเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นผลทีนี้สรุปก็คือว่าสมุทัยเป็นต้นเหตุไม่ดีผลก็คือทุกข์และมรรคเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ดีผลก็คือสุขนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยการที่คุณมรุเดชคิดแบบนี้เนี่ยหรือสรุปแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่พูดมานี่ก็สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลบางทีพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็น2 ส่วนคือใน4ส่วนเนี่ยใน4ส่วนที่เราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะการเรียงตามลำดับพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เอาไว้อยู่แล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าสมุทัยที่มาอันที่2เนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์อันนี้ก็พูดตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวแต่ด้วยบทพยัญชนะคนละแบบถ้าเราจะพูดถึงมรรคซึ่งมาในข้อที่4เนี่ยเป็นผลนะของในข้อที่3คือความนิโรธอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวที่บอกว่าทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ความดับไม่เหลือของทุกข์มันก็ต้องมีทางดําเนินถูกมั้ยทางไปตรงเนี้ยก็เป็นเหตุของการที่จะไปถึงตรงนั้นนั่นในข้อที่4จึงเป็นเหตุของข้อที่3อันนี้ก็กล่าวตรงกันทีนี้ว่าด้วยบทเพียรชนะคนละแบบแต่ทีนี้ในกรณีที่พระพุทธเจ้าแบ่งเนี่ยบางทีก็แบ่งเป็น2แบ่งตรงกลางเลยนะเอาทุกข์กับสมุทัยเอาไว้กองรวมกันนะเอานิโรธกับมรรคเอาไว้กองรวมกันนะโดยบอกว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุของอะไรของนิโรธและมรรคแบ่งแบบนี้ก็มี นะ คือไม่ได้เอา2มาเป็นเหตุของ1ไม่ได้เอา4มาเป็นเหตุของ3แต่เอา1และ2มาเป็นเหตุของ3และ4คุณเป็นใจเข้าใจนะ เจ้าค่ะ เออ เจ้าค ่ ะ ก็คือ เป็น2กอง ใช่แบ่งเป็น2กอง นี่คือเหตุนี่คือผล ใช่ใช่ใช่นะทุกข์ทำให้ผลคือความดับทุกข์ได้นะเพราะมีทุกข์เนี่ยมันถึงมีความดับทุกข์อันนี้มันธรรมดานะนี่เป็นความเป็นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องล่ะมันมีทุกข์เนี่ยมันถึงมีความดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราจะพูดถึงความมีความดับทุกข์ได้มันต้องมีทางที่จะไปถึงตรงนั้นดังนั้นความดับทุกข์กับทางนี่จับร่วมกันทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์จับร่วมกันพระพุทธเจ้าจับมาอย่างนี้จับร่วมกันเพราะฉะนั้นมันมีทุกข์มาอะไรมันต้องมีเหตุของทุกข์มีทุกข์และเหตุของทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงต้องมีความดับทุกข์ได้อันนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์นะมันจะมีทางแก้ได้แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วนะจะมีอยู่2กรณีนะคือกรณีแรกคือทุกคนเราตอนนี้เนี่ยนะจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ละนะจะเป็นทุกข์ที่มาในสภาพของสุขเวทนาก็ตามจะเป็นทุกข์ที่มาในสภาพของทุกขเวทนาก็ตามนะทุกข์ที่ถูกต้องอยู่ในสภาพของความเป็นสุขเนี่ยแต่บางทีมันทําให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไปอันนี้จะเป็นผลข้อที่1เกิดขึ้นได้นะหรือว่าทุกข์ที่มาในรูปของทุกขเวทนามันก็อาจจะทำให้เราจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นร่ำไห้คร่ำครวญตุบกชกตัวทำอะไรไม่ถูกกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอันนี้นี่คือคนประเภทที่1อันนี้ก็คือว่าจมอยู่ในกองทุกข์นะหรือผลของความทุกข์อย่างที่2นะผลของความทุกข์อย่างที่2พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าจะหาทางออกของความทุกข์นี้นะใครน้อย่อมรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีนะซึ่งตัวนี้ก็คือต้องไปที่มรรคแล้วก็นิโรธเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของคุณมรุเดชที่พูดว่าสมุทัยเป็นเหตุนะทุกข์เป็นผลทุกข์นี่แหละเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือนิโรธนะด้วยเหมือนกัน ทุกข์ค่ะ นะคือ2ก้อนแรกเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือ2ก้อนหลังนะถ้า2ก้อนหลังจุดเริ่มมันคือมรรคนะก้อน ที่เป็นเหตุนะก็จะทําให้เกิดผลคือนิโรธแล้วก็จะต่อกันไปนะต่อกันไป เจ้าค ่ ะ ซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้คนที่ถูกความทุกข์เนี่ยมาในทางที่2คนที่ถูกความทุกข์เนี่ยคือ1จมปลักอยู่ในความทุกข์นะไม่รู้จะทํายังไงก็ทุกข์กันต่อไปนะหาทางออกไม่เจอหรือทางออกที่2คุณรู้ว่าคุณเลือกทางออกได้แล้วมันน่าจะต้องมีทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีแสวงหานะทางออกของความทุกข์นี้ทําไมคนเราถูกความทุกข์แล้วเนี่ยจมปลักอยู่ในความทุกข์ทําไมคนเราถูกความทุกข์แล้วถึงไม่หาทางออกทํายังไงให้คนที่อยู่ในความทุกข์เนี่ยหาทางออกให้ได้นี่คือประเด็นนะเพราะว่าคนที่อยู่ในความทุกข์แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในความทุกข์นี่เขาจะไม่แสวงหาทางออกจากความทุกข์แต่คิดว่าทุกข์นั้นคือสุขนะคิดว่าการทําชั่วทําบาปนั้นเป็นความสุขคิดว่าความสุขที่ตัวเองเจอนั้นเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์นะทําให้เขาไม่เห็นว่าถูกบังอยู่ด้วยอํานาจของอวิชชาถูกรึงรัดอยู่ด้วยอํานาจของตัณหาแต่คนที่หาทางออกนะมาพยายามหาทางออกรู้ว่าอันนี้เป็นความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเขามีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้สําคัญมาก okay. อย่างกรณีของคุณมรุเดชเนี่ยที่ได้ฟังรายการธรรมารับบุญแล้วนะรู้สึกว่ามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นได้เรียนรู้หลักธรรมจากพระไตรปิฎกอันนี้คือความศรัทธาที่ค่อยๆปลูกฝังขึ้นนะอาจจะวันแรกฟังมันได้ดีขึ้นมาวันที่2ฟังยิ่งรู้ซึ้งมากขึ้นอันนี้คือความศรัทธาที่ค่อยปลูกขึ้นนะทำให้บุคคลที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเริ่มหันมาหาทางออกของความทุกข์นี้นะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยฉันมันจมอยู่ในกองทุกข์นี่นาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะค่อยมาทางออกที่2ตรงนี้ได้ อืมเจ้าค่ะ อันนี้จึงเป็นเหตุที่ทําให้คุณมรุเดชมีความเข้าใจในเรื่องของสมุทัยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลนะลักษณะนั้นอันนี้ก็ถูกต้องมาเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4นั่นเองเป็นทางออกของความทุกข์ได้แน่นอน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ในคําถามของคุณมรุเดชเนี่ยพอเราฟังธรรมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะฟังธรรมะจากรายการธรรมารับรุ่นก็ตามจะอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนๆเราฟังแล้วทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมาแล้วมากขึ้นเนี่ยศรัทธามันจะค่อยๆปลูกเกิดขึ้นพอมีศรัทธาแล้วเราจะทําความเข้าใจกับความทุกข์นี้ได้พอเราทําความเข้าใจกับความทุกข์ว่าอ๋อเหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้อ๋อผลมันเป็นอย่างนี้เอาสุขมันก็มีทุกข์มันก็มีความพ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสามารถตัดสินใจเลือกได้ไม่ยากคุณเดินใจแต่ว่าเราจะเลือกที่จะจมอยู่ในกองทุกข์หรือเลือกที่จะออกจากกองทุกข์เพราะคนที่เข้าใจความทุกข์แล้วเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ง่ายมากว่าจะไม่มีทางที่จะจมอยู่ในกองทุกข์ได้แต่พอมีศรัทธาเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆเดินมาตามทางแต่ตรงนี้เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการจึงเป็นเส้นทางก็จึงใช้คําว่ามรรคนะมรรคเนี่ยแปลว่าเป็นทางแต่เราเดินไปค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะไม่ย่อท้อไม่หมดกําลังใจแต่ทําจริงแน่ๆจริงมีศรัทธาขับดันไปอย่างนี้ในที่สุดเราจะไปถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณระลึกในพระคุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาเป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมารับอรุณของทางสถานีเป็นประจําแล้วก็เช้าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทําให้เรามีจิตใจสงบมีจิตใจเดินทางไปในทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้อันนี้ก็เกิดความเย็นความสุขเย็นที่แท้จริงแล้วก็ได้เห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นเช้าวันนี้โยมก็ขออนุญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโชหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะและพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะแต่สําหรับในช่วงของการจากกัจฉานั้นเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เตรียมบาน สาธุเจ้าค่ะ